وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. Na alipopigiwa mfano mwana wa Mariamu, watu wako waliupiga ukelele. Waqalu aalihatuna khayrun amhu, ma darabuhu laka illa jadala, bal hum qawmun khasimun. Wakasema, miungu yetu kwani si bora kuliko huyu? Hawakukupigia mfano huo ila kuubishi tu, bali hao ni watu wagomvi. In huwa illa abdun an'amna alayhi waja'alnahu mathalan li bani Israil. Hakuwa yeye ila ni mtumwa tuliyemneemesha na tukamfanya ni mfano kwa wana wa Israeli. Walau nashaa laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Na tungelipenda tungeliwafanyia miongoni mwenu malaika katika ardhi wakifuatana. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarun biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim. Na kwa hakika yeye ni alama ya saa ya kiyama, basi usitilie shaka na nifuateni, hii ndiyo njia iliyonyoka. Wala yasuddannakum ash-shaytanu innahu lakum aduwwun mubin. Wala asikuzuilieni shaytani, hakika yeye ni adui yenu wa dhahir. Walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wali ubayyin lakum ba'dha alladhi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un. Na alipokuja Isa na dalili zilizo wazi alisema, nimekujieni na hikma, na ili nikuelezeni baadhi ya yale mliokhitalifiana, basi mcheni Mwenyezi Mungu na mnitii mimi. Inna Allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ni Mola wangu mlezi na ni Mola wenu mlezi, basi muabuduni yeye tu, hii ndiyo njia iliyonyoka. Fakhtalafa al-ahzabu min bainihim fawailul lilladhina zalamu min adhabi yawmin alim. Lakini makundi kwa makundi yao yalikhitalifiana wao kwa wao, ole wao waliodhulumu kwa adhabu ya siku chungu. Hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Ye, nini wanangojea ila saa iwajie kwa ghafla na wala wao hawatambui? Al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Siku hiyo marafiki watakuwa ni maadui wao kwa wao isipokuwa wachamungu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la pigiwa mfano Isa bin Mariamu katika kuwa kwake kama Adamu, kwa kuwa Mwenyezi Mungu alimuumba kwa udongo, kisha akamwambia kuwa na akawa, subhanallah, basi yeye ni mtumwa aliyeumbwa aliyeneemeshwa kwa kupewa unabii. Subhanallah, haifai kumwabudu badala ya Mwenyezi Mungu. Na watu wako wanapuuza hizo sifa zinazopigiwa mfano na wala hawafahamu. Makafiri wamesema, je, miungu yetu na Isa na ni bora? Ikiwa yeye yuko motoni, basi sisi na miungu yetu tutakuwa pamoja naye.